Geert Lageveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. Nog sterker starten doe je met Rabo Startersvoordeel. Je eerste jaar korting op je zakelijke rekening en transactiekosten. Kijk op rabobank.nl/starter. Auw, dat wordt een nieuwe ruit. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is de specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Tour for Life, een must voor wielerliefhebbers. Fiets in augustus van Italië naar Nederland. Trotseer in 8 dagen de mooiste cols. Fiets door grandioze landschappen en ervaar de heroïsche finish. Maak het verschil in baanbrekend kankeronderzoek, gefinancierd door Daniel den Hoed Fonds. Fiets de tour van je leven. Ga snel naar tourforlife.nl. Vanavond in een nieuwe aflevering van Met het Mes op tafel. En wetenschap en techniek, hoe heet de schuine zijde van een rechthoekige driehoek? 3 deelnemers pokeren tegen elkaar met antwoorden op vragen. Hand aan de knop, shootout voor een pot van 200. Elke maandag tot en met donderdag om 7:50 bij Max op NPO 2. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag, met nu Spraakmakers en de Media. Die bespreken wij met een zonnig humeur. We zijn onze spraakmaker van vanochtend. Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Bart Wijnot, hoofdredacteur van Vrij Nederland. En Klaske Tameling, coördinator crossmedia bij BNNVARA. En Klaske, jij ziet een glorieuze toekomst voor de beïnvloeder. Yes, beïnvloederaar. Hashtag kantelpunt misschien wel. Begin van het jaar zag ik de documentaire over het Fyre Festival met mijn velen. Het was toch wel enige leedvermaak, want we zagen daar er werd eigenlijk een belofte verkocht, hè, vanuit het festival. Dat je een paar dagen lang met allemaal mooie modellen op een verlaten eiland en al je vrienden feest kon vieren. Nou, dat festival was binnen mum van tijd uitverkocht, omdat onder andere modellen en andere belangrijke influencers ook geld hadden gekregen om dat festival te sponsoren op de sociale media kanalen. En uiteindelijk bleek dat festival één grote farce. Dus niks, geen luxe bungalows en kreeften, maar ze belanden in verregende tenten, op natte matrassen en met broodjes kaas. Dat klinkt als een festival. Dat klinkt als een heel normaal festival. Dat klinkt als een festival. Vroeger dachten we daar misschien inderdaad zo over. Tegenwoordig moet het allemaal, moet je bedje helemaal gespreid zijn. Gespreid zijn, in alle opzichten. Ja. In alle opzichten. Maar toen zag ik die docu en dacht ik, wordt dit niet het jaar van de ondergang van de influencer? Want het begrip is zo uitgehold. En we hebben toch zoveel mensen die inderdaad andere mensen beïnvloeden met lege beloften. In dit geval. Dat je denkt, er zit nul authenticiteit. Het is allemaal gesponsord. Precies. Alles is gekocht eigenlijk. Ja, alles is gekocht. Alles moet mooi zijn. Het praten in hashtags, dat roept ook bij vele irritatie op. Dus ik dacht van, het zou wel eens kunnen dat we daar dit jaar, dat die influencer, misschien sterft hij een stille dood. Maar kopte de NOS gisteravond dat influencers meer gaan kiezen voor duurzaamheid. Onder andere wat betreft het vliegen, maar ook wat betreft fast fashion. Dus influencers die worden zich ook in één keer bewust van, wacht eens even, als ik dat goedkope truitje ergens koop, of sowieso als ik wel heel veel kleren koop in korte tijd, dan is dat misschien niet zo goed voor het milieu. En natuurlijk zou je kunnen zeggen, dat is een beetje opportunistisch, want we leven nu in een maatschappij waarin dit onderdeel is geworden, precies, het is hip geworden. Maar toch vond ik het eigenlijk wel een geruststelling dat ook die influencers langzaam zelf te beïnvloeden zijn naar een meer duurzame maatschappij. En wordt zoiets ook gesponsord? Of is dat echt iets wat dan van binnenuit komt bij ze? De geloofwaardigheid is natuurlijk bij influencers altijd een vraag. Ja. Ik jij denkt, als het rondom het klimaat mensen inspireert, prima. Dan is het op precies, die manier. Als we de influence technieken van de sociale media kunnen gebruiken voor een goede zaak, dan denk ik dat daar niks mis mee is. Dan Bart, de Oscar-uitreiking. Dat is jouw mediamoment. In aanloop is ongeveer alles misgegaan wat er mis kon gaan. Maar toch, jij vond het een mooie avond uiteindelijk. Ik moet zeggen dat ik vannacht gewoon heerlijk geslapen heb. En vanmorgen vroeg een aantal fragmenten terug heb gezien. En vooral natuurlijk het nieuws. En ik was enorm verrast door, laten we zeggen, de catwalk, of hoe noem je dat? De rode loper. Maar in het Nederlands te blijven, de rode loper. Sorry, de rode loper, fotografen en zo. Dat was echt geweldig, omdat daar de meest uitzinnige, buitennissige dingen altijd te zien zijn. En ik zit nu een Netflix-serie te kijken, Pose. En een van de acteurs van die serie, die won het internet gisteravond laat. Met zijn, een soort... Ja, het is een jurk, maar het is ook een pak. Billy een, Porter, die smoking, ja, smoking jurk. Een smoking of zo was jurk. Ja. En geniaal, geen fast geniaal fashion, set. Denk ik. Hè? Ja. Nee. Via radio1.nl, de mensen die kunnen kijken, die kunnen het zien. Dat het eigenlijk de bovenkant lijkt smoking. Zo'n stoere kerel, die Billy Porter. En dan gaat het echt in een hele wijde, precies, zwarte jurk. Rok loopt het uit, een jurk. Ja. Maar dan wel met zo'n stoere kop erbij. Dat is een heel mooi, mooi beeld. Nou ja, je had natuurlijk een paar jaar geleden had je de hashtag Oscar. Car So White. Wat opvallend was aan vannacht was dat die hashtag, laat zeggen, ik weet niet of die een effect heeft gehad, want dat was natuurlijk de oproer van een paar jaar geleden, dat er te veel witte mensen Oscars zouden krijgen. Maar dat was in ieder geval vannacht niet zo. Dus je hebt het idee, er is een... Ik constateer wel een... verbetering zichtbaar. Eén zwaluw maakt nog geen... Ja, precies. Maar de eerste stap is gezet. Nou, er is dat iets aan het veranderen, zeggen. Lijkt wel, ja. Nou... Dan, begin dit jaar, kwam er een eind aan. Ik snoer je gewoon de mond, Klaske. We hebben nog zoveel te bespreken. Ik denk, zet er even vaart achter. Over vaart gesproken. Nederlandse F-16-missie tegen terrorisme. Begin dit jaar kwam daar een eind aan. En bijna 3 jaar lang vlogen Nederlandse vliegers vanuit Jordanië missies uit tegen IS. Sinds gisteravond is er bij National Geographic te zien hoe het hen verging. Sinds 2014 neemt Nederland als onderdeel van de internationale coalitie deel aan de strijd tegen ISIS. Als wij ingezet worden, dan weet je dat de klappen gaan vallen. Voor het eerst kregen we toegang tot de luchtmachtbasis in Jordanië, waar Nederlandse F-16's missies vlogen boven Syrië en Irak. In een 4-delige serie geeft National Geographic een uniek en exclusief beeld van het leven op deze basis en de F-16-piloten die daar actief waren. Ik kan niet voorkomen dat je af en toe ook mensen raakt die je niet had willen raken. Missie F-16. Onze strijd tegen terrorisme. Elke zondag, 9 uur, National Geographic. De eerste aflevering was gisteravond dus. Klaske en Bart. Esther, heb je het ook kunnen zien? Deels, ja, geloof ik. Ja. Hoe heeft het jullie geboeid, Klaske? Ja, ik vond het een beetje kijken in de ziel, maar dan zonder de kritische vragen van Koen Verbraak. Het was redelijk gelikt qua beeld en qua geluid. Nou, je hoorde net de compilatie, daar kon je dat ook al in horen. En het riep bij mij vooral de vraag op, hè, want ze zeggen van ja, het heeft een documentaire met volledige medewerking van Defensie. We hebben toegang gekregen tot het... Tot Defensie al daar. En dat riep bij mij vooral de vraag op... hoe heeft die samenwerking eruit gezien? Dus op welke manier kan National Geographic en ook het AD... want die is ook samenwerkend partner... welke verantwoording kunnen ze hierover afleggen? En dat wordt op geen enkele manier duidelijk. Jij had dat van tevoren eigenlijk willen weten? Van... Ja, of na afloop of ergens dat je dat... Ja, ik heb ook online gekeken bij National Geographic... of op de site van het AD. Maar kijk, medewerking van of met Defensie... Defensie gaat altijd gepaard met keuzes die gemaakt worden. Defensie draagt natuurlijk vaak sprekers aan. Daar kan op zich niks mis mee zijn. Maar als kijker wil je wel weten van ja, wat is nou hier een PR-verhaal... en wat is onafhankelijke journalistiek? En dat wordt na het kijken van deze documentaire voor mij niet duidelijk. Mart, had jij hetzelfde gevoel? Nou, voor mij was het wel redelijk duidelijk in hoeverre het een PR-verhaal was... en in hoeverre onafhankelijke journalistiek. Namelijk, jij vond het een PR-verhaal? Het was een volledige propagandafilm voor de Defensie. En het jammer is inderdaad dat als die transparantie er was geweest bij het AD en bij National Geographic, dan het hadden AD, we misschien... Ja, misschien vergis ik me, maar ik heb de publicaties van het AD nog niet gelezen. Nee, hoor, dus niet, dat kan... Maar dat hoor ik Klaske nou, nee, dat is grappig, omdat in de aftiteling stond dus AD. Ja, ze hebben dat samenwerksverband, maar volgens mij moeten daar de stukken nog van... komen. Maar zij hebben afgelopen donderdag een preview met eigenlijk gewoon zij verspreiden eigenlijk de documentaire ook online. Dus in principe is het gewoon een 1-op-1 samenwerking. En zij hebben daar in tekst gewoon een verhaal ondergeschreven. Eigenlijk quotes uit die documentaire. En het opvallende hierin is dat het AD eerder een heel kritisch verhaal heeft geschreven over die missie in Jordanië. Met de vraag van hoeveel burgerdoden zijn er eigenlijk ongeluk gevallen. Daar hebben ze zelf een WOP-verzoek ingediend. NOS heeft ook meerdere keren geprobeerd om informatie daarover te vragen. Ja, nou, dus... in het eerste deel van die documentaire kun je een paar variabelen van de vergelijking terugvinden. Namelijk, er zijn 1800 missies geweest in het eerste deel van hun verblijf daar. Waarvan er 1500 met bommen op doelen. Mm-hmm. Dus nou ja, dan kunnen we in ieder geval, als we gemiddelde van drie mensen dood per missie, dan heb je dus al over duizenden doden. Alleen al door de missies van Nederlanders. Wat maakt het volgens jou dan tot een PR-programma? Nou, het simpele feit dat wij als kijker helemaal niet weten wat de afwegingen zijn geweest die er aan ten grondslag liggen. Voor mijn part was dit een behoefte van Defensie om een tof verhaal te vertellen over F-16-piloten, omdat ze wat meer leerlingen nodig hebben om nieuwe F-16-piloten op te leiden. Als je het gewoon bekijkt en verder niet weet wat erachter zit, dan zou dat heel prima zo gegaan kunnen zijn. Dus dat je een reclamebureau benadert van jullie moeten een filmpje maken. En als mensen dat dan gezien hebben, dan krijgen ze zin om F-16-piloot te worden. Ja. Nou, dat werkt tamelijk goed. Die piloten die laten ook zien dat ze dan in de lucht mogen ze een stuk pizza meenemen. En, dat pizza met pindakaas. Een klein detail wat er dan genoemd wordt. Ze zeggen meer, we zijn lang onderweg, dus we moeten ook eten en drinken. Ja, en dan beginnen ze over vieze maskers. Ja, het is meer even een leuk uitstapje. Het vervelende is natuurlijk met Defensie is altijd, dat kaart jij net al aan, je hebt het te doen met wat zij je geven. Het bod dat zij je toewerpen. En dat is voor een groot deel ook begrijpelijk, want er zijn gewoon dingen die geheim moeten blijven. Precies. Die missies zijn ook al voorbij natuurlijk. Die mensen worden ook anoniem opgevoerd. Hè. Je ziet wel hun gezichten, dus dat is nog wel enigszins riskant. Dat vond ik opvallend, dat je gewoon ziet hoe ze eruit zien. Maar hun namen worden bijvoorbeeld niet gegeven. Nou, daar zitten vast allemaal de verlangens van Defensie achter. Maar dat weten ze allemaal niet. Ik denk dat Defensie gewoon heel erg zijn zin heeft gekregen bij deze... Want tegelijkertijd kun je ook zeggen, dit is natuurlijk een wereld die voor... we mochten in eerste instantie niet eens weten dat ze vanuit Jordanië vlogen. Weten jullie dat nog? Dat minister Hennis toen de mond voorbij praatte. Het was toen ook zo'n meteen een akkefietje geworden. Ja. Maar dat is natuurlijk een gesloten wereld. Op het moment dat je dan toch dingen kunt meemaken van dit is hoe F-16-piloten dingen hebben beleefd en hoe ze het meemaken. Is dat dan per se een PR-stunt? Je kunt ook zeggen, dat is gewoon een interessant kijkje achter de schermen. Nee. In het verlangen om het kijkje achter de schermen te krijgen, zijn ze hier te ver gegaan in hun meebuigendheid. Hun buigzaamheid. Ja, ze hebben natuurlijk hun hele journalistieke onafhankelijkheid losgelaten. Ja, ze hebben niet voor niets voor de National Geographic gekozen. Die hebben natuurlijk ook een wat andere insteek dan de NOS dat zou hebben, bijvoorbeeld. Ja. Hè, de NOS. Of als jullie het bij BNNVARA zouden gaan uitzenden, dan zou jij hem ook gaan maken. Van dit is echt niet de manier waarop we dat moeten doen. Dit zou nooit kunnen bij een NPO. Kijk, ik heb mijn woordvoerder meegenomen. Nee, dat zouden wij niet zo doen. Nee. Ja, het lastige is, we hebben geprobeerd in contact te komen met de makers, maar dat is ons vanochtend niet gelukt. Dus ik zou graag het weerwoord willen geven, maar het is niet gelukt om iemand te bereiken om daar... Oh ja, Productions zat erachter, zag ik. Dat weten we, ja. Maar goed, we hebben geen contact kunnen krijgen. Dus mocht dat nog tijdens de uitzending komen, dan horen mensen het uiteraard. Overigens zijn er nog een paar delen. Dit was de eerste. En, precies. Misschien komen er kritische vragen nog, maar vermoedelijk... Jullie denken het niet, in ieder geval. Dan iets anders. Via een speciaal fonds vrije dagen opgeven voor collega's die mantelzorgen. Jan Slachter van Omroep Max die vindt dat een goed idee. Pleit ervoor dat het wordt ingevoerd. Zelf is hij er alvast mee begonnen. Afgelopen vrijdag heeft hij al zijn medewerkers al gemaild. Het is overigens op vrijwillige basis. Maar hij zegt, is groot animo. Zo heeft hij ons vanochtend laten weten. Het is natuurlijk niet voor het eerst dat Omroep Max duidelijke statements maakt. Maatschappelijke, politiek moet je wellicht zeggen. De oudere omroep sloot zich al aan bij de Alliantie tegen Eenzaamheid. Overigens met veel meer omroepen en maatschappelijke organisaties. Opent in dat kader ook speciale cafés tegen eenzaamheid. En pleitte ook al eerder voor meer geld in de ouderenzorg. Kortom, zou je kunnen zeggen, Omroep Max springt in het oog. Niet de enige omroep die openlijk politiek bedrijft. Donorshow van BNN. De grote donorshow. Aandacht voor dat schreeuwende tekort aan orgaandonateurs. Doordat we de zorg anders hebben georganiseerd, dat mensen allemaal langer thuis moeten blijven wonen, zijn mensen vaak ook heel erg eenzaam. Ik zou graag in heel veel plaatsen Max Meetings Points willen oprichten. Nemmer is dus 8, bijna 9 jaar geleden geboren in Nederland, nadat zijn ouders waren gevlucht uit Irak. Geen verblijfsvergunning. Roos komt met een burgerinitiatief, zoals dat heet. Dat betekent dat we jullie nodig hebben om onze petitie te tekenen. Dat je mij naar de Tweede Kamer kan sturen om daar uit te leggen wat er verkeerd is aan het kinderpardon nu. Presentator Lucille Werner kwam met het idee. Solliciteer voor minister van gehandicapte zaken. Omroep Max kwam dus al voorbij. We hadden het over de donorshow, eigen land, over het kinderpardon... en met Tim Hofman van BNNVARA is dat... en de oproep voor een eigen minister van gehandicaptenzaken... Lucille Werner namens de KRO-NCRV. Laat ik eens bij jou beginnen, Esther Voet. Wat vind je ervan als omroepen zich steeds meer op dat vlak... maatschappelijk, of moet je zeggen, misschien een politiek bedrijven? Ja, beïnvloeden. Beïnvloeden, ja, hè, influencers. Ja, ik heb er op zich niet zoveel problemen mee. Ik denk vooral dat we bij de NPO met allerlei verschillende kleuren van omroepen zitten. En ik denk dat het belangrijk is voor die omroepen om ook onderscheidend te zijn. En we weten allemaal dat als je bij WNL zit... dat je dan een andere kleur hebt dan wanneer je bij de VARA zit. Daar heb ik geen enkel bezwaar tegen. Dat vind ik juist eigenlijk wel prettig... dat je die diversiteit in medialand hebt. Kijk, Max doet het gewoon hartstikke goed. En Jan Slachter komt op voor de mensen... die over het algemeen lid zijn van zijn omroep. En dat je dat op meer vlakken dan alleen je programma's doet? Daarvan zeg jij prima, dat is alleen maar te waarderen. Voor is, als daar de tijd voor is en als ze daar de financiën voor hebben... dan zeg ik niet dat dat fout is, nee. Klaske? Ja, een hele interessante ontwikkeling. Je ziet eigenlijk dat de geëngageerde omroep weer terug is. We moeten inderdaad ons bestaansrecht bepalen... in een overvol medialandschap. En we moeten eigenlijk weer terug naar de vraag van... voor wie zijn we er en waarom zijn we er? En Jan Slachter doet dat heel erg goed met Max. Die heeft een hele specifieke doelgroep voor ogen. En hij doet dat niet alleen met de programma's die hij maakt. Dus met de media, waar we natuurlijk in eerste instantie voor zijn opgericht. Maar hij gaat nu ook kritisch kijken naar zijn eigen bedrijfsvoering. Dus hoe kunnen wij ook als medewerkers, als werknemers... hoe kunnen wij ook iets doen voor de maatschappij... en voor in dit geval mantelzorgers? Ik denk dat dat een hele mooie geste is. Ja. Kijk, als wij bij BNNVARA, maken ons ook hard voor emancipatie. Als wij zouden zeggen van, wij vinden gelijk beloning voor mannen en vrouwen een hoog goed. Dus wij gaan er ook voor zorgen dat iedereen gelijk betaald krijgt. Nou, daar zou ik enorm toejuichen. Dus dat is nu nog niet zo. Nou, dat ga ik eens eventjes navragen vandaag, hoe dat eigenlijk zit. Maar als voorbeeld, zo kun je ook een beetje maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. En ik denk dat er gebeuren hier wel eens dingen op het Mediapark... waar we niet zo trots op kunnen zijn misschien. Maar ik vind dit een heel mooi gebaar. En het laat ook zien dat omroepen geworteld zijn in de maatschappij. Ze hebben ook een bestaansrecht ontlenen ze aan hun leden. Ja. Dat laat inderdaad weer zien dat anders dat model... En NOS zou dit niet moeten doen. Dan heb je het echt over de ledengebonden omroepen. De ledengebonden omroepen, ja. Die dit soort dingen doen. Ja. Even dan naar de man van buiten het Mediapark, Bart Wijndot. Nou, ik denk dat je die grens die je net aangeeft tussen de NOS en de publieke omroepen... dat je dat ook in de geschreven journalistiek wel prettig is... om een soort onderscheid te maken tussen de pogingen van journalisten... om objectief berichtgeving te doen over wat er in de maatschappij gebeurt enerzijds... en groepen die proberen om iets voor elkaar te krijgen anderzijds. Dus die aquarel die er soms ontstaat, ook bij journalistieke media... waar ze een beetje activistisch worden... daar hou ik me persoonlijk en met Vrij Nederland het liefst een beetje verre van. Mm-hmm. Zeg van wij... proberen. Natuurlijk zijn we ook subjectief in onze onderwerpkeuze. Zeker. Zo gaat dat. Hè? Nee. Zeker. Dus iedereen dus eigenlijk, toch? Daar zit het in. Maar als je zei het al net, een poging om objectief te zijn. Ja, precies. Nee, maar dat het is een glijdende schaal. En ik trek de grens bij actief een manifest of de bankwisselweken. Of inderdaad op basis van... Want Max had eerst een soort journalistieke productie over mantelzorg. En een enquête bij het panel van de Max, de Max opiniepanel. En vervolgens hebben ze die journalistieke arbeid zelf omgezet in activisme. Dus dat is dan dat is een stap die ik niet zou zetten. Nee, daar ga je echt de grens. Er zit natuurlijk wel een verschil of jij, denk ik, als omroep gewoon een statement wil maken. Of dat je echt een journalistiek statement wil maken, Klaske. Ja, en dat ligt natuurlijk inderdaad wel dicht bij elkaar. En ik vind het vooral in deze belangrijk dat. Volgens mij zijn er twee kernwoorden, namelijk autonomie en geloofwaardigheid. Ik denk dat je autonoom moet kunnen handelen. Dit is een samenwerking met. Waar ze optrekken met de ChristenUnie. Ik vind dat je als omroep niet het verlengstuk moet worden van een politieke partij. Dus dat je. Dat ze nu optrekken met de ChristenUnie. Betekent niet dat ze dat altijd in al hun uitingen zullen doen. Dat ligt niet op de loer in dit geval. Nou ja, ik denk dat je daar dus moet oppassen. Dat je daar een grens moet trekken. Dat je wel je autonomie bewaart. En dus ook je geloofwaardigheid. Kijk, op het moment dat je kunt... Ja, ik wilde het woord scoren gebruiken, maar dat vind ik eigenlijk verkeerd. Maar op het moment dat je een thema wil omarmen dat past bij jouw missie en jouw visie, denk ik dat mag en kan en dat het geloofwaardig is. Op het moment dat je iets gaat omarmen omdat je inderdaad denkt, oh, maar dit scoort goed en het raakt misschien niet helemaal aan onze missie, maar we omarmen toch maar eventjes. Kijk, dan wordt het discutabel. Maar ik denk dat het goed is om dat we weer maatschappelijk relevant worden als omroep. En op deze manier kun je dat volgens mij goed doen. Is dit er? Doet de krantenwereld dat anders of beter? Wart? Of minder juist? Nou, ik denk dat het actievoeren over het algemeen kranten die grens wat eerder trekken en zeggen van, nou ja, wij kijken naar bepaalde onderwerpen en andere onderwerpen belichten we daardoor wat minder. Dus daar zit onze keuze in. En vervolgens leggen we dat neer bij de politiek of bij de NGO's, bij de maatschappelijke organisaties, die er dan vervolgens manifesten van maken, protestbijeenkomsten, crowdsourcing, weet ik veel. Dat moeten ze allemaal daar doen. Maar ik niet. Ja, maar dat is ook weer wisselend, toch? De Telegraaf heeft natuurlijk rondom klimaat volgens mij wel een heel duidelijk activisme. Ik denk dat elk journalistiek medium zijn eigen grens daarin trekt. Nou ja, de Telegraaf en de Correspondent gaan daar verder in dan Vrij Nederland en de Volkskrant. Ja. Essevoet? Nou ja, ik ben natuurlijk hoofdredacteur van een heel specifiek blad. Nee, maar dat is je wel stellen. Maar dat is jullie bestaansrecht, toch? Dat is ons bestaansrecht. Ja. Ik bedoel, wij bekijken de wereld vanuit de Joodse hoek. En daarmee ben je al natuurlijk hartstikke gekleurd. Ja. En ik heb zelf zoiets van, ja, dan kun je er ook maar beter voor uitkomen. Zolang de feiten maar blijven kloppen. Dat is belangrijk. Maar ik zie ook een heleboel andere media dat ze inderdaad bepaalde keuzes maken voor dit vermelden we wel en dit melden we niet. Daar zit opportunisme. Daar zit ja, natuurlijk. Ja. Maar er zit wel bij een publieke omroep, is natuurlijk door de overheid gefinancierd. Dus kun je zeggen dat moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dus dat kun je twee kanten op redeneren. Van ja, dan gaan ze dingen doen, daar heb ik niet voor gekozen. Of je zegt van ja, die maatschappelijke verankering, dat is dus juist dat het geld terugvloeit naar de maatschappij. Zolang je een pluriforme omroep hebt, dus waar alle geluiden toegang hebben tot het bestel, kun je dat natuurlijk hanteren. Ja. Overigens doet Max, ik heb geen idee hoe die financiële geldstroom loopt, maar die doen wel heel veel met vrijwilligers. Dus ik denk dat dat ook nog wel belangrijk is om even op te merken in dit geval. Maar het financiële plaatje exact zou ik niet weten. Van mantelzorg word je niet rijk. Dat is een feit, denk ik zomaar. Ja. Hij is binnen. Ja, goedemorgen, Guylaine. Goedemorgen. Goedemorgen iedereen hier aan tafel. Ja, het gaat de hele ochtend al over de taal eigenlijk. Ik kan het zeggen. Ik wil niet zeggen, je bent overbodig. Nee, ik probeer er iets aan toe te voegen. Extra welkom. Met mijn gekleurde blik ook natuurlijk. Over de klankkleur van de Nederlandse taal. Ja, we gaan eerst even naar de taal van het weekend. Dit is mijn droom. Kampioen worden in Tjerf. In Heerenveen. In Skatland. Ja, nou, Kordaira was dat schaatskampioene uit Japan, maar ooit gecoacht door Marianne Timmer. Dus spreekt ze ook een aardig woordje Nederlands. Ja, en kijk, daar zijn we natuurlijk wel erg gevoelig voor in ons land. We zijn er door de jaren heen zo gewend aan geraakt dat wij onze taal aanpassen aan mensen uit het buitenland. In interviews, in vergaderingen, in trainingen, onderwijs natuurlijk, noem maar op. Dat we bijna ontroerd zijn als het een keer andersom gebeurt. Zoals gisteren, Nao Kordaira, wereldkampioen de sprint. En het leukste vinden we het als ze ook nog eens Hollandse namen gaan uitspreken. Kampioen worden in Tjerf, in Heerenveen, in Skatland. Tjerf, Heerenveen. Schaatsland. Ja, mooi is dat zo'n Japanse het niet heeft over Nederland, maar over schaatsland. Alsof het synoniemen zijn bijna. Hè. Zo'n reputatie hebben we er dus. Amerika is rolschaatsland, Vaticaanstad is scheve schaatsland en wij zijn gewoon schaatsland. Maar goed, bij Kordaira hoor je dat Nederlands niet haar moedertaal is, maar hoor je dat ook bij deze beroemdheid? Wat doe je dan? Wat nou? Ja. Ja, het begin valt een beetje weg, maar er staat. Hebben jullie meegekregen wie dat was? Ja. Niet? Ja. Robbie Williams. Ja, Robbie Williams. Dit weekend ging een filmpje viral van rapper Brahim Fouradi uit Amsterdam. En daarin praatte Robbie Williams plat Amsterdams. Wat doe je dan? Uit de Jordaan kwam die. Ja, de bachelorstudie Nederlands wordt opgeheven aan de Vrije Universiteit bij gebrek aan belangstelling. Maar ondertussen doen een Britse superster en een Japanse wereldkampioen moeite om zich onze mooie taal eigen te maken. En dan denk je toch van, wat nou? Wat nou, inderdaad, wat nou? 5 aanmeldingen aan de VU, we hebben het er uitgebreid over gehad vanmorgen ook. Hè. Een historisch dieptepunt, te weinig om iets van bestaansrecht te hebben, kennelijk, economisch gezien. En dan denk je van, hoe kan dat nou, waar ligt dat aan, dat gebrek aan belangstelling? Nou, Er werd zojuist al even aan gerefereerd. Ik had het gisteren ook gezien op Twitter. Een van de opmerkingen die geplaatst waren. Ik heb het nog even letterlijk opgezocht. Het hoogtepunt van mijn studie Nederlands, schreef iemand dus, was dat vak waarin we Blauwe Maandagen moesten lezen. Een Nederlands boek met 100% Nederlandse studenten. Een Nederlandse docent, maar voertaal Engels. Wat een armoede. Nou, het zal natuurlijk niet de enige oorzaak zijn. De godspe dat het vak Nederlands goed deels in het Engels wordt gedoseerd. Maar helpen doet het allemaal niet natuurlijk. Even één opmerking tussendoor. Zojuist was ook, het ging over het concert van Billie Eilish gisteravond. Mijn dochters waren allebei bij Billie Eilish. In Tivoli-Vredenburg was het overigens in Utrecht. En het klopt inderdaad dat ze dan zeggen dat ze zich daaraan kunnen relaten. Hè, zoals zojuist gezegd werd. Maar aan de andere kant is het wel zo dat op diezelfde middelbare school waar mijn jongste dochter nog op zit, er wordt meer Nederlandstalige hip-hop beluisterd dan ooit. Ja. Meer Nederlandstalige muziek dan ooit. Ze debatteren op die scholen en dat gebeurt allemaal in het Nederlands. Maar op het moment dat ze kennis moeten maken met bijvoorbeeld poëzie, dan krijgen ze meteen 2 A3 A4'tjes mee met de meest uiteenlopende termen als zuigma's, oxymorons, antropomorfische metaforen, waardoor dus eigenlijk elke vorm van ontluikende liefde voor de linguistiek meteen de grond in wordt getheoretiseerd. En ik denk dat dat ook wel een groot probleem is op de middelbare scholen. Eigenlijk ook wat Wim Daniels zojuist zei. Je moet ook het plezier en de liefde en de lol in taal moet je. Eigenlijk is het doodzonde dat het op die manier meteen de kop in wordt gedrukt. Hoogleraar Koppenol van de VU vindt het verdwijnen van zijn vak rampzalig. Hij begrijpt de economische overwegingen, zei hij zaterdag in de Taalstaat. Maar aan de andere kant hebben we het wel over onze moedertaal. En het is toch belangrijk dat we die blijven bestuderen met z'n allen, omdat die moedertaal ook het middel is om onze cultuur te leren begrijpen. We hebben het constant over identiteit vandaag de dag. Juist onze taal is een heel goed middel om daar grip op te krijgen. Ja, als onze taal onder druk staat, staat onze cultuur onder druk, staat onze identiteit onder druk, dus mogen we ons daar best druk over maken. Met z'n allen. Ik doe dat, die hoogleraar doet dat, de taalstaat doet dat, en ook Koen Verbraak deed dat gisteren in Met het oog op morgen. Kent u dat beroemde zinnetje in oeroud Nederlands nog? Hebben alle vogels nesten gemaakt? Die nesten zijn er vast nog wel. Maar er is bijna niemand meer die nog voor de eieren wil zorgen. Ja, en dat leek me dan wel een mooi toepasselijk woord om mee af te sluiten. Zorgen. Wat nou? Ja, nou wat nou? Nou, gewoon zorgen. Tot slot nog even een etje, Guylaine. En ja, die gaat naar het bedrijf dat een ander bedrijf opslokt. @PostNL. Pak je winst. Ah, dat was hem. Frank van Pabelen, dank je wel. Klaske Tameling, Bart Wijnands, dank jullie ook weer. Tot snel. Tot 11:30, Guylaine Plag. Straks met spraakmaker van vanochtend Esther Voet van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. We blikken vooruit op de jaarlijkse herdenking van de februaristaking. En we hebben het ook over het groeiend antisemitisme dat vele gedaante kent. Denk alleen maar aan de anti-Joodse leuzes in groen-gele verf in Amsterdam afgelopen vrijdag. En ook na 11:30 herdenken we. Het is vandaag namelijk 10 jaar geleden dat het toestel van Turkish Airlines crashte. Koos Schinkel zat in dat vliegtuig en blikt zo met ons terug op het ongeluk. Om 11:50 spelen wij weer de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 20 luidt vandaag de rood-blauw-gele papegaai. Uit welke bekende film- en tv-serie uit de jaren 70 is op 51-jarige leeftijd overleden? Wat wil je eten? Straks heb je gezegd eerst een gebraden schapenbout. Handje. Nee, liever 2 handjes. Hé, Pieke, je mag geen vogeltjes eten! Je weet het, hè, Bart? Niet zeggen. Snel weg. Ja, laat het niet zeggen. Over een uur, dan moet de quizkandidaat het zien te raden als we aan vraag 20 toekomen in ieder geval. Eerst nu is het tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. NPO Radio 1. Jan van der Putten. Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen komend studiejaar hun geestelijke gezondheid laten testen door een online vragenlijst in te vullen. Op basis daarvan kunnen ze hulp krijgen. Steeds meer studenten kampen met stress, depressie en burn-out. Vakbond FNV is blij dat PostNL concurrent Cent overneemt. De onderlinge concurrentie leidde tot slechtere arbeidsvoorwaarden voor de werknemers, zegt de bond. In Heerlen is een grote ravage ontstaan door een plofkraak. Een geldautomaat belandde op straat en panden in de buurt zijn beschadigd. Er zijn mogelijk 2 daders. En Vietnam heeft een dubbelganger van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un het land uitgezet. De nep Kim in Australië zou optredens geven met een nep Trump, een Canadees. Want woensdag en donderdag is in Vietnam de topontmoeting tussen de 2 leiders. Jan, dankjewel. Gaan we weer naar het verkeer. Wijnand Zwaan. Akilén, we zien wat problemen door ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam was een aanrijding nabij de Leidse Rijntunnel. De vertraging daar is zo'n 10 minuten. De rechte rijstrook is dicht. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam was een ongeluk met meerdere personenwagens bij de afrit Oude Wetering. Hou ook daar rekening met zo'n 10 minuten oponthoud. Dan nog nieuws via de NOS. Klanten van banken zijn ontevreden over de stijgende kosten van bijvoorbeeld betalingspakketten en het krijgen van papieren bankafschriften, terwijl de dienstverlening steeds minder wordt. Blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Consumentenbond onder 12.000 panelleden. Recent verhoogden ASN Bank, SNS en Triodos Bank hun tarief al, en ABN AMRO en de Rabobank zullen in de loop van het jaar gaan volgen. Gijs Boudewijn is adjunct directeur van Betaalvereniging Nederland. Goedemorgen, meneer Boudewijn. Goedemorgen. U kunt natuurlijk niet voor de individuele banken spreken, maar waarom gaan die tarieven in zijn algemeenheid steeds verder omhoog? Dan moet je even goed kijken wat voor kosten er nou eigenlijk achter dat betalingsverkeer zitten in Nederland. Laten we vooropstellen, in Nederland zijn betaalpakketten, de standaardpakketten, ongeveer de goedkoopste in Europa. Dus dat is altijd fijn om te weten. Maar het lijkt zo oneerlijk dat je leest over er wordt meer gepind in de winkel, dus er is minder contant geld, dus er zijn minder kosten. Dus hoe kan het nou dat die tarieven omhoog gaan? Moet je ook beseffen dat de banken in de infrastructuur, om dat betalen in de achtergrond allemaal mogelijk te maken, constant moeten investeren. In de beschikbaarheid, we hebben in Nederland wettelijke normen inmiddels, als enige land in Europa. Dus banken moeten investeren in meer capaciteit om de beschikbaarheid te kunnen garanderen. Er moet bijvoorbeeld ook geïnvesteerd worden om de bescherming tegen DDoS-aanvallen op te voeren. En bijvoorbeeld zijn we nu bezig met een project dat heet Instant Payments, om instant betalingen dat binnen 5 seconden het geld van de een op de andere rekening gaat. Dus er wordt enorm geïnvesteerd in die onderliggende infrastructuur. Alleen dat zie je als consument eigenlijk niet. Dat is één. Twee, wordt er natuurlijk ook nog steeds heel veel geïnnoveerd. Contactloos betalen, de bank-apps, mobiel betalen, zitten ook allemaal kosten aan. En tenslotte moet je beseffen dat een aantal jaren geleden is een groot onderzoek gedaan naar de kosten en opbrengsten van het betalingsverkeer in Nederland onder supervisie van de Nederlandse Bank. Daar kwam uit dat de kosten en de opbrengsten allebei ongeveer 4 miljard euro zijn. Alleen als je de balansopbrengsten, dat is we zeggen de rentemarge die banken maakten met de toenmalige rentestand op de saldi op de betaling, als je die niet meenam, dat er ongeveer 1 miljard verlies wordt geleden op betalingsverkeer. Dus achter of onderliggend is het zo dat, omdat de rente nu zo laag is, dat verschil eigenlijk alleen nog maar door iets hogere tarieven goed gemaakt kan worden. Want die rentemarges, die hebben de banken ook bijna niet meer. Dus dat is een van de redenen. We betalen omdat de rente laag is. En voor de rest, alle investeringen die banken doen, die worden allemaal doorberekend aan de klant. Uiteindelijk zitten die kosten allemaal in de kosten van betaalpakketten, als het goed is. En dan nog vindt er een stukje kruissubsidiering met rentemarges plaats. Ja, want dat kunnen banken kennelijk niet uit eigen middelen betalen. Voor een deel bijvoorbeeld. Ja, uiteindelijk wel. Dat gaat natuurlijk uit de eigen middelen. Maar banken zijn natuurlijk toch commerciële instellingen die uiteindelijk ook winst moeten maken. Mm-hmm. En niemand doet graag een verlieslatende dienstverlening. Nee. Dat mag duidelijk zijn. Nee, dus wordt het doorberekend aan de klant. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Voor zover dat kan, wordt dat doorberekend aan de klant. En dat is ook fair. Want degene die de kosten veroorzaken, de vervuiler betaalt, die zou die kosten moeten betalen. Dat is een algemeen economisch principe, lijkt me. Hoe bedoelt u nu? De vervuiler betaalt? Degene die kosten veroorzaken, dat zijn natuurlijk de klanten die de betaaldiensten afnemen. Daar zitten de kosten in. En dat is ook logisch dat die daarvoor ook betalen. Ja. Dat is ook het bestaansrecht van een bank, hè? Dat ze klanten hebben die willen betalen, toch? Ja, als er klanten zijn die willen betalen, dan houdt het snel op. Nee, dus wat dat betreft kun je twee kanten op redeneren, denk ik dan. Ja. Maar goed, zoals u het stelt, klinkt het niet alsof het einde van de prijsstijgingen snel in zicht zijn. Dat is niet aan mij, daar gaan wij niet over. We willen alleen maar laten zien dat je moet wel beseffen wat er ontzettende hoge kosten er in de onderliggende betaalinfrastructuur zitten. Waar banken continu in moeten investeren. Ook de kosten van compliance. Nou ja, je leest er dagelijks bijna over in de krant. Om witwassen te voorkomen, dat soort dingen. Dat zie je als consument allemaal niet. Maar dat zit wel allemaal in die kosten die ergens vandaan moeten komen. En daar zijn mensen zich lang niet altijd bewust van. Dank voor die uitleg. Ook. Ja. Gijs Boudewijn, adjunct directeur van Betaalvereniging Nederland, was dat. U weet het inmiddels, denk ik. We hebben bij Spraakmakers een eigen groep van luisteraars, een netwerk, een community, waar u zich via radio1.nl voor kunt aanmelden als u mee wilt praten over het nieuws, maar ook als u zelf onderwerpen wil agenderen. En dan gaan onze verslaggevers daar vervolgens mee aan de slag. Vragen van Spraakmakers. Hallo, ik ben Hugo Hardeman. Ik heb zelf slaapapneu. Ik ben huisarts en ik wil graag weten hoe het komt dat het, ondanks de goed georganiseerde Nederlandse gezondheidszorg, we het niet voor elkaar krijgen om alle slaapapneupatiënten in beeld te krijgen. Aan verslaggever Anne van der Veen de schone taak om deze week in de wondere wereld van adem, stops en snurken te duiken. En ze begint maar eens in de wachtkamer van onze vragensteller, Hugo Hardeman dus, die ook voorzitter is van de apneuvereniging. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hoeveel van die mensen in die wachtkamer slapen nou slecht?

Dus mannen hebben het wat meer dan vrouwen. Maar bij vrouwen is het weer lastiger, want dan is het moeilijker vast te stellen. En dat zorgt er weer voor dat veel vrouwen niet weten dat ze apneu hebben. Met alle gevolgen van dien. Dat hoort u morgen. Nou, heeft ze toch bijna een ruim anderhalve minuut is ze gestopt met ademen. En je ziet de partner daarnaast ook reageren, hè? Die bewoog ook. En nu valt ze weer stil. Dat was natuurlijk gewoon om te testen of het allemaal wel werkt. Ik ben benieuwd naar wat het morgen allemaal aan uitslagen gaat geven bij Anne. Ze kwam in ieder geval best uitgeslapen. Het studio hier binnen. Dus volgens mij moet het meegevallen zijn. Morgen dus meer. En wilt u mee praten, ervaringen uitwisselen, doe dat vooral. Meld u aan voor de Spraakmakers Community. Of stuur een mail met uw opmerkingen en aanvullingen naar spraakmakers@kro-ncrv.nl. Spraakmakers. In dit tweede uur gaan we eigenlijk twee keer herdenken. Na 11 uur praten we namelijk met Koos Schinkel. Hij zat 10 jaar geleden in het vliegtuig van Turkish Airlines, dat toen in een weiland voor de polderbaan neerstortte. Welkom, meneer Schinkel. 9 van de 135 inzittenden zouden bij die crash om het leven komen. U overleefde het gelukkig. Zijn er vandaag talloze herdenkingen en dergelijke? Of laat u die aan u voorbij gaan? Nee, er is wel één herdenking bij het monument, als ik me niet vergis. Ik heb daar vrij laat bericht over gekregen. Maar goed, ik zit nu hier, dus daar ben ik niet bij. Ja. Heeft u er behoefte aan eigenlijk, om daar nog naartoe te gaan? Ik ben al 5 jaar niet meer bij het monument geweest, omdat ik anders in het leven sta. Net zo goed is dat mensen heel erg gelovig kunnen zijn en die naar de kerk gaan. Dus het is niet dat ik er niets meer met het ongeluk heb. Maar ik heb niet direct de behoefte om stil te blijven staan bij bij het ongeluk. Nee, ieder verwerkt dat ook wel op zijn eigen manier. Precies. Ik vier liever het leven. Ik wil er straks alles over horen, na 11 uur. Want ja, u zegt, prima. Het heeft mijn leven veranderd. Dat horen we strakjes. Waar zeker wel reden voor is om te herdenken, zeker ook vandaag weer, is dat het 78 jaar geleden is dat de februaristaking plaatsvond. In Amsterdam en omliggende plekken staakten mensen toen massaal tegen de jodenvervolging door de Duitsers. En vandaag wordt die staking herdacht. Moment om toch ook stil te staan bij het feit dat er steeds meer incidenten in Europa voorkomen, waarbij joden het slachtoffer zijn en joodse monumenten worden vernield of beklad. Vrijdag nog werd de dokwerker notabene. Een beeld in Amsterdam dat de februaristaking herinnert, beklad door supporters van voetbalclub ADO Den Haag. Vandaar dat Esther Voet dus onze spraakmaker van vandaag is, hoofdredacteur van het nieuw Israëlitisch Weekblad. Ja. Schuikelde iedere keer over. Over die dokwerker, wat dacht u? Dit is echt de limit? Ja, dat dacht ik. Ja. Dat dacht ik echt. Ik hoop dat ze pakken, heb ik ook getwitterd. En dat ze met een tandenborsteltje wekenlang dat monument moeten gaan schoonmaken. En dan hoop ik ook dat het er stevig bij regent. Dat ook nog eens, ja, maar dat helpt misschien met het schoonmaken. Ja. Maar dan net even langs de dokwerker heen. Ja. Maar goed, het geeft wel aan dat het redelijk gericht is geweest. En hoe ziek het is. En het staat ook wel voor wat er aan de hand is in ons land. Ja. Geeft dat dan zo'n februari-staking wat u betreft extra noodzaak om bij stil te staan? Ja, want ik kan me namelijk niet voorstellen dat als je weet waar dat monument voor staat, dat je dat doet. Hebben mensen nog wel een idee van de februaristaking, hè? Wat het daadwerkelijk was? Dat het echt vanuit de arbeidsbeweging in Nederland werd gezegd, dit pikken wij niet. Met enorm veel moed. 9 mensen hebben toen ook echt het leven verloren. Staak. Dat was de CPN die daarmee begon. 25 en 26 februari. Het was ook al duidelijk dat het maar 2 dagen zou duren. En de nazi's hebben dat destijds met zeer vrede middelen neergeslagen. Maar het is het enige echte grote verzet geweest vanuit een hele brede laag van het bevolking. Ja. Die hebben gezegd, wij pikken die jodenvervolging niet. En je ziet nu, ik las toevallig een artikel dat een aantal leerlingen uit Weesp, die zijn bezig om die herdenking nieuw leven in te blazen. Weesp was ook een van de plaatsen, hè, waar het ook naar uitbreiden. Ja, maar zij zeiden ook van, het is zo belangrijk dat het onder jongeren bij ons bekend is. Ja. Is er een gebrek aan kennis wat dat betreft nu? Ik denk het wel. Ik denk dat de meeste scholen best hun best doen om de lessen van de Tweede Wereldoorlog te leren. Maar ik weet nou niet of die februari-staking, die juist een boodschap uitzendt van, je moet er iets tegen doen, hè, kom in verzet, dat misschien een beetje ondersneeuwt. Ik denk dat een heleboel leerlingen, en dat is een vermoeden hoor, niet weten wat er nou precies gebeurd is daar op die 25e en 26e februari in 1941. Ja, dus extra belangrijk om juist goed die kennis over te dragen. Ja. Zeker ook als je kijkt hoe het nu zit. Er is een groot internationaal onderzoek geweest, hè, over de toename van antisemitisme in heel Europa. Daar hebben we ook in Nederland mee te maken. Minder melding, maar wel ernstiger. Hè, voor zover een melding wordt gemaakt. Want dat blijkt ook uit het onderzoek dat het veel minder vaak... Dat is het grote punt. Het geval wordt is, heel weinig melding gemaakt. Maar iedereen weet dat ik behoorlijk actief ben op Twitter. Ik had van de week nog iemand, een wildvreemd iemand, die vroeg van, kun je me even volgen? Want ik heb een vraag aan je. En dat bleek een vader te zijn van twee dochters uit Amersfoort, die daar op het mbo zitten, die van Joodse afkomst zijn, en waar gewoon op school constant, ik ga het gewoon zeggen, kankerjood en kutjood wordt gezegd. En die meiden voelen zich gewoon bedreigd. En hij vond ook dat de leraren daar niet voldoende tegen optraden. Ja. Hij zegt, wat moet ik doen? Ik zeg, eerst wat je doet is met de schoolleiding gaan praten. En dat dit dus echt een probleem is. En mochten ze denken van, er moet eens een keertje meer over gesproken worden, ben ik zeer bereid om naar zo'n school toe te gaan. Maar dat is zomaar, weet je, Een voorbeeld wat dan ineens speelt. Wat waarschijnlijk niet geregistreerd wordt, maar we dus wel veel mensen mee te maken krijgen. Ja. Is het dan, want als je dit weekend ook de kranten de afgelopen dagen erop naslaat, een verhaal in het AD, waarom zijn Joden altijd de pineut? NRC die zich afvraagt, waar blijft onze massale verontwaardiging, terwijl we zien dat antisemitisme toeneemt, ook in ons eigen land. Ja. Heeft u die verbazing ook? Of begrijpt u het? Ja, waarom zijn Joden altijd de pineut? Ik bedoel, daar kun je hele bibliotheken over volschrijven. Nee, ik bedoel meer die verontwaardiging eigenlijk ook, die ontbreekt. Ik vind dat er heel snel wordt gereageerd van, die Joden zijn weer hysterisch bezig en ze overdrijven het allemaal. Nou, we overdrijven het niet. We overdrijven het niet. Dat wordt duidelijk ondersteund ook door, om nog te refereren aan dat onderzoek, waaruit blijkt dat 90% van de Joden in ons eigen land ziet van, het is echt wel een probleem. 80% ziet ook een toename. Ja. Dat komt ook overeen met wat je in andere landen ziet. Ja. Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, daar is het echt in nog wel erger. Hè? In Frankrijk vooral is het veel erger. In Groot-Brittannië zie je op dit moment heel veel antisemitisme vooral van uiterst linkse kant komen. Maar in Frankrijk zie je brede groepen, verschillende groepen ook. Dat is het probleem, hè, met jodenhaat. Het komt uit verschillende hoeken. Het is extreem rechts, het is extreem links, en het is ook bijvoorbeeld uit moslimhoek. En die groepen die in principe helemaal niets met elkaar van doen hebben, die ontmoeten elkaar op een of andere manier in antisemitisme. Daarom is het ook zo moeilijk te bestrijden, omdat het zo'n irrationeel vooroordeel is. Je kunt met 100.000 rationele argumenten proberen dat antisemitisme te bestrijden, maar je hebt te doen met onderbuikgevoelens, met irrationaliteit, met die heel moeilijk te bestrijden zijn. Dat kan alleen maar door innerlijke ontwikkeling van een persoon en bewustwording op een gegeven moment. En dat is ook wat u aangeeft, dat merk je in de toename van incidenten, dat het, en dan kunnen we ook naar luisteren, dat het uit alle hoeken eigenlijk komt. Zowel in Nederland als in de rest van Europa. Antisemitisme neemt toe in Europa en in Nederland, en er wordt te weinig tegenovergesteld. In recent years, a specter has once again reared its ugly head across Europe. The specter of antisemitism. C'est un échec, c'est notre échec. A dozen people have been killed in France in recent years simply because they were Jews. Hate crimes against Jews have increased by nearly a third since 2010, according to the Home Affairs Select Committee report. And the volume and viciousness of online abuse is unprecedented. We hebben daar het gesprek gevoerd met Joodse jongeren. Die zeiden, mijn toekomst is niet in Nederland. Want er is antisemitisme. Want ik kan niet meer openlijk Jood zijn. Antisemitism is a state of mind that is not a matter of one country. It's an international phenomenon. Een internationaal fenomeen is het, Esther Voet. Worden verschillende mensen, ook politici, zich hierover uitlaten. Online zien jullie ook die toename ervan, want dat kwam ook in het fragment ter sprake. Dat klopt. Ik denk dat dat een heel belangrijke invloed heeft. Je zag een aantal jaar geleden dat mensen anoniem op sociale media iets begonnen te brullen. En dat heeft zich uitgebreid naar op een gegeven moment iemand die het wel met naam en toenaam zei, die zich er niet meer voor schaamde. En als één schapen over de dam is, volgen de meerdere. Dus je ziet het als een soort olievlek, zie je het verspreiden. En dan wordt er heel vaak gezegd, ik mag daar kritiek op hebben, want ik heb kritiek op het Joodse geloof. Dat is onzin. Jodendom is niet alleen een geloof, we zijn een volk. En er zijn heel veel atheïstische Joden die nooit in de synagoge komen, die daar niets mee van doen hebben. Maar we hebben een soort etniciteit en gemeenschappelijke geschiedenis. Dat vergt dus zoveel uitleg. Dat mensen al meteen afhaken. Het is ongelooflijk complex. En het wordt met one-liners gesimplificeerd. Maar dan zou je bijna zeggen, elke melding moet je, of elk incident moet je melding van maken. Ja, ik om doe het in ieder geval ook de gelegenheid aan opvolgingsdiensten te geven. Ja. Of het gebeurt, weet ik niet. Maar. Ja, maar je ziet ook een grote meldingsmoeheid. Ik heb zelf één keer aangifte gedaan bij de politie. Dat was in oktober 2015. Maar dat was ook echt een bedreiging. Want verder dat schelden, ja, dan kan ik echt wel bezig blijven. Dan kan ik gewoon mijn werk niet meer doen. Daar is uiteindelijk in januari 2019 een uitspraak over gedaan. En die dader heeft 30 uur werkstraf gekregen. Maar daar ben ik dan wel 4 jaar mee bezig geweest. En je hebt gewoon echt, mensen hebben er geen zin in. Het is te veel werk. Dit was voor mij echt een principe kwestie. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen van, weet je, dat is voor mij veel te veel negatieve energie. Ik steek mijn tijd daar niet in. Terwijl je wel hoort uit dat onderzoek dat veel mensen, 43% van Joden in Nederland, vermijdt evenementen. Ja. Of zijn er ook veel mensen die niet meer symbolen, Joodse symbolen, dat willen dragen heel, om herkend te veel worden? Ja, u heeft zelf een Joodse partner, hè? Ja. Herkent hij dat? Voelt hij zich ongemakkelijk daaronder? Nee, niet echt. Die heeft er niet zoveel last van. Nee, wat je zegt, die doet er ook niets aan. Of in ieder geval, er wordt ook vergissing gemaakt dat je dan dat het een geloof is. Maar het is wat je terecht zegt, we hebben het over een volk, dus nationaliteit. Dus die heeft er niet zoveel last van. In zoverre, er komen wel dingen voorbij waar ze zich enorm druk over kan maken. Zoals laatst op Facebook een advertentie waar een mooie foto tussen aanhalingstekens, een waanzinnig verschrikkelijke foto met de kop erboven, volg het Auschwitz-dieet. Valt er een grote stilte in eerste instantie en maken we ons daar bij erg iedereen, om. Denk en ik denk mag bij ik iedereen, hopen. Ja, ja, ja. Ja. Want dat is Esther Voet, jij bent ook meteen tegen in het geweer gekomen. Ja. Hoe haal je het in je botte hersens? Een of andere hypnotherapeut die dat zogenaamde dieet van heel weinig eten en heel veel bewegen aanprees. Misbruik maken van de grootste genocide, industriële genocide in de historie van de mensheid. Je moest je rot schamen. Gelukkig kwamen er heel veel reacties op. Absoluut. En daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Maar aan de andere kant snap ik ook dat het voor jullie, dat is een generalisatie, zo bedoel ik het niet. Geen enkel probleem. Dat vechten tegen de bierkaai is. Want je kan nog zo hard werken, maar als er weer ene keer iemand roept, bij wijze van spreken van de Holocaust heeft nooit bestaan, dan ben je bijna weer terug af. Dan moet je weer verdedigen. Ja, dan gaan we eens even testen hoe dit werkt. Klinkt een beetje gek op me. NPO Radio 1. Podcast. Hallo Nederland. De krokante leesmap. Hallo. We zijn net rupsen. Laat ons vlinderen. De knapperigste podcast van ons land verschijnt vanaf nu elke week. De krokante leesmap. Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries nemen de bladen en het leven door. Ga je naar trouwen of niet? De krokante leesmap. Ja. Gelooft hij inmiddels? Laten we het gewoon vragen. Ga naar de gratis Radio 1 app en haal hem binnen. Wat? Niks. We hebben een lachje. Gewoon. Dat was het. Ja. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport.